باید تنها باشم، توی خواب و رویا باشم، دل شکسته ای رسوا باشم. رفتم که رفتم، شما محرم رو رفتم که بگم عاشقت محشر نا، مستم مست می دو دفع آتش سو، بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم که رفتم ای گل من، رفتم که رفتم ای خوشل من، رفتم دیگه سه با دل من، رفتم پرام افتادم، رفتم ولی واضح بی وفا یادتا هستم، هر جام که تو این دنیا باشم تو رو میبرستم، خود خدا میدونه که هنوزم عاشق دستم، رفتم که رفتم با این آزنی نم، رفتم که رفتم. رفتم دیگه بازی بسه با دل من.